Historia Chaosu. Witajcie bardzo gorąco, serdecznie dzisiaj w Teorii Chaosu. Dzisiaj jest 15 kwietnia, a praktycznie już 16 w Radiu Kontestacja. Przepraszam Was, że są jakieś tutaj sprzężenia, znowu mam jakieś kłopoty ze sprzętem. No niestety, jak się za mało pieniędzy wydaje, prawda, na sprzęt i tak dalej, no jest to wszystko dosyć trudno dojść po prostu, gdzie co i jak sprzęga. Dobrze, obiecuję, że za tydzień będzie dużo lepiej technicznie, a dzisiaj jest temat w Teorii Chaosu, jak zmieniać pogodę za oknem za mniej niż 1000 złotych. Oczywiście, dzisiaj nie będziemy zajmowali się ogólnie całą pogodą, bo to wymaga dużo większych pieniędzy. Jak wiecie, są takie instalacje jak HARP, Oko Moskwy, to już coraz mniej osób wie, a jeszcze mniej osób wie, że są wielkie rosyjskie cewki Tesli na terenie Imperium Rosyjskiego, tak wielkie na kilkadziesiąt metrów. I cały kompleks tego typu cewek. Także dzisiaj zajmiemy się po prostu rozpraszaniem chmur. Najprostszą rzeczą, którą możemy właśnie zrobić za niewielkie pieniądze, troszeczkę pracy włożyć i możemy naprawdę, naprawdę rozpraszać chmury. Sami zresztą będziecie mogli sprawdzić. Chciałbym jeszcze powiedzieć chwilkę o badaczach, zanim połączę się z gościem. Natomiast wy możecie dzwonić pod Skype kontestacja.com lub telefon 222-195-321. A chciałem powiedzieć o dwóch badaczach, prekursorach właśnie rozpraszania chmur. To był Wilhelm Reich oraz to już mniej znany Pierluigi Igina, który zmarł w 2004 roku. Także dosyć niedawno. Natomiast przejdę do Wilhelma Reicha, który urodził się w 1897 roku, zmarł w 1957. Jest on osobą szeroko znaną w kręgu właśnie ludzi, którzy zajmują się rozpraszaniem chmur czy właśnie w tego typu osób zajmujących się tego typu zjawiskami. Przeczytam wam po prostu kawałek z Wikipedii i ogólnie takich znanych faktów dotyczących Wilhelma Reicha, bo są bardzo, bardzo ciekawe. Jest to bardzo ciekawa osoba. Wilhelm Reich w 1954 roku został oskarżony o prowadzenie nielegalnych badań. No, dotyczących między innymi właśnie rozpraszania chmur, a także z, powiedziałbym, no, przyzywaniem deszczu, zaklinaniem deszczu. Z uwagi na to, że odmówił stawienia się przed sądem w charakterze oskarżonego, wyrok obligujący go do zaprzestania działalności został wydany zaocznie. Nie zastosował się do decyzji sądu i został w maju 1956 roku w rozprawie sądowej skazany na 2 lata więzienia. Wtedy to również skonfiskowano wszystkie jego dzieła z domu wydawniczego, po czym zostało one spalone w nowojorskiej spalarni przez FDA, czyli organizacja, która zajmuje się żywieniem i generalnie coś tak jak taki polski sanepid. Zostało to określone jako jedna z największych akcji cenzorskich USA w XX wieku. Zniszczono także jego gotowe wynalazki. Zmarł na zawał 3 listopada 1957 roku w więzieniu federalnym w Louisburgu w stanie Pensylwania. To nie są żarty, to są fakty, tak było naprawdę. I pytanie sobie zadajmy, czy no po co niszczyć książki, jeśli nie mają żadnego znaczenia? No, to tylko zadaję tutaj dla takich zatwardziałych sceptyków, żeby się zastanowili nad tym. A jeżeli chcecie o jego przygodach, czy życiowych, i o jego życiu więcej przeczytać, możecie właśnie to zrobić w książce jego syna, A Book of Dreams, lub nawet, jeżeli już nie jesteście aż tak ambitni, to możecie zobaczyć wideoklip Kate Bush Cloud Busting, który został właśnie zainspirowany tą książką i generalnie przedstawia, no, fikcyjne wydarzenia, które były zainspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Oczywiście powiem, że w żadnym razie nie życzymy naszemu gościowi takich doznań z państwem, z aparatem przymusu, jakich doznał Wilhelm Reich. Natomiast jednak jako praktyk można powiedzieć, że jest kontynuatorem myśli i tworzenia po prostu tego, co tworzył Wilhelm Reich. Jesteś z nami w Indii, witaj. Jesteś praktykiem, jeśli chodzi o rozpraszanie chmur. Witam. Nie jestem praktykiem, jeśli chodzi o rozpraszanie chmur, tylko smog chemiczny. No tak, no ale to też są chmury, także można to tak uprościć, prawda, że no potrafisz rozpraszać jakie, no, chmury chemiczne. Okej, okay, tak to nazwijmy. No powiedzmy, ale bardzo bym chciała, żeby właśnie ludzie bardziej przeszli na terminologię smogi chemiczne albo chmury chemiczne, jeśli już, bo po prostu później oczekują, że działa, które budujemy, będą rozpraszać zwykłe chmury i będzie piękna pogoda, nie będzie deszczu, a to nie o to chodzi zupełnie. Mm-hmm. Dobrze. To zanim przejdziemy do pytań, dzwońcie, jeżeli macie jakieś pytania, zanim przejdę do pytań, to może powiem tylko parę słów, co to jest orgon, bo to będziemy mówili o działach orgonowych. Orgon to nazwa nadana przez Reicha życiowej sile, która przenika i otacza wszystkie żywe organizmy, nie włączając ziemi. Także powiem o takich czterech rodzajach, ale to może później powiemy. Proponuję może posłuchajmy chwilkę muzyki. Przygotujcie się właśnie telefony, przygotujcie Skype'a i po prostu dzwońcie, jak macie jakąś właśnie jakieś pytania do Indii. Oh. to the end, and computer is calling. And how many times dream when I was leaving? My mission is so clear, I travel in a deep space, looking for a world. And desolation. The only things so good are just as in a sunset. Hey Pegasus, are you really sure it's real this planet? My new home, we will find a new way of life. Or all of this is just a big rock in a space. We're flying here at the north, and looking my radio. Let me find my planet so far, a rainbow by now. And when I find Dobrze. Jesteśmy z powrotem. Przykro mi, no niestety nie udało mi się jakoś zlikwidować tego sprzężenia, które pewnie zapewne słyszycie. Naprawdę nie wiem, czym ono jest spowodowane w tym momencie. No trudno. No, najważniejsze po prostu jest treść. Będę wsłuchujcie się po prostu w treść tego, o czym będziemy dzisiaj mówili. Indi, powiedz mi proszę, czym zajmujesz się w życiu? Czy chcesz nam powiedzieć właśnie? Nie, może to tajemnica jest? Powiedzmy, nie wnikając w szczegóły, na co dzień pracuję z ludźmi i w pewnym sensie zajmuję się medycyną naturalną. Może w ten sposób. No i właściwie tyle mogę powiedzieć. Także gdzieś tam krążę wokół medycyny naturalnej, takiej tradycyjnej naszych praprzodków i jakby przekazuję pewne informacje ludziom, no i pracuję z ludźmi. Rozumiem. Dobrze, dzwońcie, nie krępujcie się. Dzisiaj troszeczkę z problemami technicznymi, dziwnymi, które mnie troszeczkę zaskoczyły. A kolejne może pytanie tobie zadam. Jak dotarłaś do tych informacji o tych urządzeniach? Albo wiesz co, zanim może odpowiesz, mamy telefon i halo, halo, jesteś Krawcze na antenie? Halo, słychać? O, strasznie głośno jesteś. Co, to przyciszę po prostu, momencik. Przyciszam. Dzięki. Jak teraz? No, teraz znacznie lepiej. A może Indi, ty jeżeli możesz po prostu podgłośnić się troszeczkę. Ja i spróbuję. Dobra, super. To wtedy będzie okej. Okay. Masz jakieś pytanie, Krawcze, do Indi? Tak, przede wszystkim chciałem zapytać, czy działo orgonowe służy tylko do rozganiania chemitrailsów, czy także do wpływania na pogodę ogólnie, no, czyli także zwykłe chmury. Chętnie bym też usłyszał o tym, jak skonstruować sobie takie działo. Słyszałem, że tam są jakieś kryształy, wosk, coś tam jeszcze. O, to ubiegłeś pytanie, które ja miałem zadać. Indi, jesteś z nami? Jestem. O, musisz troszeczkę głośniej, wiesz, bo strasznie dobrze. Mi trudno mi to skonfigurować, po prostu jak dwie osoby dzwonią, znaczy ktoś dzwoni i nie wiem, czy dasz radę podgłośnić. Albo dobra, ja będę próbował tutaj reagować. Słyszałeś pytanie słuchacza? Tak, słyszałam. Tak, właśnie dotyczące jakich... Więc tak, pierwsza faza, czy pierwsza część pytania, czy działo wpływa też na pogodę? Wpływa, ale nie w taki sposób, o jaki ci chodzi, czyli nie steruje pogodą dla twojego komfortu, czy komfortu twoich sąsiadów, tylko bardziej wprowadza harmonię w tym, co się dzieje wokół nas. Czyli to nie będzie takiej sytuacji, że jeśli przyroda ma taki plan, żeby był tydzień deszczy, przez tydzień padał deszcz, a my nie chcemy, żeby ten deszcz padał, to sobie ustawimy hembastera i powiedzmy deszcz przestanie padać. To zupełnie nie o to chodzi. Jeśli natura ma taki plan, to hembaster na to pozwoli, tyle że wprowadza harmonię w ten sposób, że nie pozwala, aby substancje chemiczne czy różne szkodliwe substancje, które człowiek wydziela do atmosfery, żeby zaburzały tą naturalną harmonię. Czyli pojawia się jakby naturalna, pierwotna pogoda. Tak bym to określiła. Rozumiem. No tak mi się, z tego, co rozumiem, to jakby kryształy, które wchodzą w skład tego działa, one sprawiają, że to wszystko działa tak jakby na pograniczu nauki i parapsychologii, bo kryształy są właśnie najczęściej tym elementem, który kojarzymy w ten sposób. Jakoś tak to rozumiem. Wiesz co, właśnie to jest dziwne, bo ludzie, którzy nie zajmują się techniką czy jakimiś naukowymi odkryciami, czy nawet fizyką na co dzień, nie zdają sobie sprawy, że naturalną właściwością kwarcu jest jego możliwość zaprogramowania. To nie jest parapsychologia ani jakaś mistyczna sprawa, tylko to jest naturalny proces, który jest wykorzystywany w technice i technologii od lat. Kryształ, kwarc ma właściwości jak procesor. To jest po prostu procesor, którym zapisujesz dany program, a że używasz do tego energii czy wibracji, które pochodzą z twojego umysłu, z twoich myśli, wszystko jest energią i wszystko ma jakąś wibrację, twoje myśli również, twoje stany emocjonalne i tego używasz do programowania, a nie jakiegoś urządzenia innego typu, które też przecież pracuje z częstotliwościami. To jest tylko ta różnica, ale kryształ tak samo przyjmuje program twój, który ty wgrywasz, tak samo jakbyś urządzenia użył i wgrał po prostu poprzez urządzenie zapisał coś w krysztale. Więc to nie jest jakaś fikcja, tylko po prostu bardzo naturalny stan, dlatego, który technika i przemysł wykorzystuje od lat. Więc właśnie tak jak mówisz, kryształy są takim urządzonkiem, czy częścią tego urządzenia, które naturalne, ponieważ to są naturalne jakby twory natury, przyrody, to w naturalny sposób harmonizują, one mają bardzo uporządkowaną strukturę atomową i przestrzeń wokół kryształów dopasowuje się do tego uporządkowania, więc one same z siebie są takimi harmonizerami, a oprócz tego ty jeszcze budując działo musisz zaprogramować kryształ między innymi na harmonię, na powrót do harmonii, na oczyszczanie przestrzeni, na oczyszczanie atmosfery, więc to działa jakby dodatkowo, jako turbo doładowanie, ten twój program. Mhm. Wiesz co, to wszystko, co mówisz, no zgadzam się z tym. Inaczej, nie bardzo się znam na temacie, ale przypominam sobie, że kolega, który na przykład używał takiego działa, także odprawiał jakieś rytuały właśnie, coś w tym stylu, jakoś no, wpływał na te kryształy swoim umysłem. I ja wiem, że ludziom się wydaje to śmieszne i czytam właśnie na czacie też komentarze, no ludzie tego za bardzo nie przyjmują, ale no słusznie zauważyłaś, że taki kwarc jest używany do zwykłego zegarka, prawda? I to na przykład. I niczego nie można, znaczy nie można znaleźć zamiennika żadnego. Cały czas się używa tego kwarcu, prawda? Więc ja ci przerwę na chwilę. Ja ci przerwę, Krawcze, bo to jest już naukowo udowodnione, aczkolwiek ta nauka nie jest jeszcze akceptowana. Jest taki naukowiec, Masaru Emoto, i on robił właśnie tego typu doświadczenia, czyli wpływaniem myśli na kryształy. Na kryształy, co prawda, wody. Zamrażał wodę i testował po prostu, jak kryształki wyglądają pod mikroskopem pod wpływem różnych bodźców, zarówno dźwiękowych, jak i myślowych. I okazywało się, że to miało wpływ. Także myślę, że coś może być na rzeczy, że po prostu tego jeszcze nie rozumiemy. Nasza nauka to odrzuciła jako zupełną jakąś głupotę. Natomiast ten naukowiec Masaru Emoto to badał i uzyskał pewne wyniki, aczkolwiek nieakceptowane przez naukę. No, mnóstwo rzeczy jest nieakceptowanych przez naukę i dzięki temu właśnie na Księżycu ostatni raz byliśmy 40 lat temu, oficjalnie oczywiście. Ale dobrze, nie będę przerywał już, tylko tak po prostu wtrąciłem. Też czytałem o tym naukowcu. To chodzi tak z grubsza o to, że woda ma swoją pamięć, że zapamiętuje różne dziwne rzeczy. Tak na zakończenie powiem tylko tyle, że tym wszystkim sceptykom, że kiedyś też się ludziom wydawało śmieszne, jak ktoś powiedział, że Ziemia jest okrągła. No jak może być okrągła? Przecież by się wszystkim chciało żygać, nie? Jakby się znaczy no pospadalibyśmy i kręciła, jakby się kręciła, to by nam się żygać chciało, nie? Bez sensu zupełnie, nie? Dokładnie. A słuchaj, ty miałeś jeszcze drugą część pytania, nie? Przypomnisz mi teraz? Pierwsza to była o pogodzie, a druga? O schemat. Jak zbudować? Aha. Budowy, tak. Słuchaj, schemat budowy nie jest taki prosty, wiesz, żeby to podyktować w skrócie, to znaczy coś tam wspomnę, ale generalnie dobrze by było. Myślę, że może później żeby o tym powiemy. Bo, tak, powiemy o tym. Mhm. Można znaleźć w internecie dużo. jedno tylko powiem, tam w internecie można znaleźć teraz dużo różnych filmów i instrukcji na ten temat. Warto zwracać uwagę i sięgać bardziej po te starsze instrukcje, dlatego że dużo ludzi eksperymentuje teraz, jakieś swoje własne rozwiązania daje i one nie do końca są, wiecie, jakby potwierdzone badaniami, czyli jakimiś eksperymentami, bo żeby pracować i badać organ, trzeba na to poświęcić trochę czasu. Powiedzmy, jeśli ja mam jakieś urządzenie organitowe nowe, to ja go testuję przynajmniej przez 2 tygodnie do miesiąca, zanim stwierdzę, jak działa. A ludzie sobie wymyślają jakąś nową metodę, nowy sposób tam mocowania kryształu na przykład i po prostu dają taką instrukcję, a nie stwierdzają, jak to faktycznie jak to faktycznie działa. Więc lepiej sięgać po te pierwsze, takie pierwotne instrukcje stare. One są sprawdzone, one są przetestowane. Tyle. Dziękuję bardzo. Proszę. Za wyjaśnienie. Też dziękuję Ci za telefon, Krawcze, bo no... Wszyscy sobie dziękujemy za... To, nie, no... za to, że jesteśmy. Po prostu to jest lepsze. No też troszeczkę na tych sprawach się znam, więc mi jest troszeczkę trudniej zadawać pytania, prawda, bo muszę udawać takiego, że niby nie wiem, prawda, o co chodzi. Natomiast ludzie zadają właśnie pytania takie konkretniejsze, które naprawdę chcieliby się dowiedzieć. Także dziękuję Ci właśnie za to, że odważyłeś się zadzwonić. A może nagramy takie działo w działaniu, działo w działaniu, jak działa? Są filmy w internecie, można sobie tak oglądać. To jest trudne, bo to po prostu ileś godzin, tak, trzeba nagrywać, czy nawet czasami dni. No dokładnie nie wiem, ale no, na pewno ileś godzin, więc to jest troszeczkę nagranie takie dłuższe. Ciężko to udokumentować w tak bardzo czytelny sposób, aczkolwiek po zamontowaniu bardzo często właśnie od razu widać zmiany. Zmiany na niebie, po prostu bezpośrednio nad tobą. Jeszcze masz jakieś pytanie? Nie, będę już zmykał. No to trzymajcie dzięki. Się. Dzięki. Dzięki. Mamy kolejny telefon. Obława dzwoni. Tak, cześć. Jak się kogoś wpuści na antenę, to później trudno go już zrzucić. Wraca jak bumerang. Ja mam takie pytanie właściwie, bo jestem, pomimo że jestem sceptykiem, to takim sceptykiem, którego można przekonać, bo ta sytuacja z piramidkami była dla mnie na tyle zaskakująca, że już teraz, mówiąc szczerze, nie krytykuję wszystkiego w czambu, tylko dlatego, że jeszcze się z tym nie spotkałem, ale w takim razie mam takie pytanie, skoro można tak, może nie tyle regulować pogodę, ale rozpraszać te chmury czy coś w tym stylu, czemu nie produkuje się tego na jakąś szerszą skalę i nie jest to jakoś dostępne? Ciekawe pytanie. Czy to jest pytanie do mnie? Do osób, które się zajmują... Spoko. No to od razu ci muszę powiedzieć, że to się produkuje na szerszą skalę i jest to dostępne. Możesz wejść sobie w internecie w odpowiednie miejsca i zamówić takie działo. Także... Ale chyba takie... obławie chodzi chyba o naukowców, tak? Żeby to uniwersytety badały, tak? O to ci chodzi, obława? Nie wiem, tak, no chociażby tak, nie wiem, żeby w supermarkecie była półka, w którym każdy Kowalski idzie, wkłada do wózka, tak? Później idzie na balkon i mówi, o, tą chmurkę sobie rozproszę. I... Dobrze, a mogę odpowiedzieć? Jasne. Ja tak się obawiałam, że padnie takie pytanie, dlaczego czemu to nie jest popularyzowane przez państwo, przez media i tak dalej. Dlatego, że i media, i firmy farmaceutyczne, i firmy zajmujące się zdrowiem oficjalnie, medialnie, takie publiczne, komercyjne, to są wszystko instytucje, które są, że tak powiem, brzydko mówiąc, sprzedane. Te instytucje pracują dla ludzi, którzy zarabiają na tym, że jesteś chory, że chodzisz do lekarza, że kupujesz lekarstwo, że stosujesz jakieś diety, że i tak dalej, długo by o tym opowiadać. Więc te instytucje nigdy nie będą promować czegoś, co może zmienić jakość twojego życia tak, że czy całej planety, czy całego państwa, że ludzie nagle zaczną być zdrowi i przestaną chorować i kupować lekarstwa. Więc takie media nie będą tego popularyzować, to po pierwsze. A po drugie, ludzie wierzą w naukowców, że naukowcy przecież powinni opublikować to i badać i tak dalej, bo nam się wydaje, że naukowcy są gdzieś poza i niesprzedajni i święci. Tak było kiedyś, a teraz niestety jest zupełnie inaczej i to jest przerażające. Była teraz konferencja na temat chemtrails we Wrocławiu kilka miesięcy temu i był między innymi, byli ludzie, był jeden z naukowców, naprawdę naukowców, czyli człowiek, który jest po tej stronie jakby przegrody i w kuluarach nawet wprost przyznał się do pewnych rzeczy. Trochę się też tak, że tak powiem, puścił farby, jak się wypowiadał publicznie. Ci, którzy tam byli, słyszeli, to jest konferencja nagrana, więc można sobie to pooglądać. Naprawdę naukowcy, ci z wyższej półki, ci, którzy pracują i robią badania i którzy są finansowani, żeby robić pewne skomplikowane badania, musisz mieć na to pieniądze. Ktoś ci musi zapłacić za to, że jesteś naukowcem, żebyś miał co jeść, bo nie pójdziesz do fabryki, bo nie masz na to czasu. Ty jesteś naukowcem i musisz dostać za to pieniądze. Ktoś za to musi płacić. A kto za to? A kto ma teraz pieniądze? Banki, firmy farmaceutyczne i tak dalej, i tak dalej. Państwo nie ma pieniędzy, żeby ułożyć naukowców, ani ty nie zapłacisz naukowcowi, żeby zbadał coś na twoją korzyść, bo cię na to po prostu nie stać. I naukowcy są sprzedani firmom czy instytucjom, które płacą im za pewne konkretne badania. Oni są pasjonatami, lubią to, co robią i wierzą, że dobrze robią, ale robią to pod wpływem firm, które chcą zarobić na tym, że nie jesteś zdrowym człowiekiem. I tak jak jest w przypadku chemtrails, to jest oficjalnie powiedziane przez tego człowieka, że eksperymenty z chemtrails są przeprowadzane już od lat i nigdy nie będą upublicznione, dopóki nie będzie jakby takiego przyzwolenia społeczeństwa, że tak, zgadzamy się na to, ale to jest rozpylane w powietrzu, finansowane przez instytucje między innymi militarne i jakieś tam, powiedzmy, nie wiem czy rządowe, ale militarne na pewno. Ponieważ te militarne instytucje sobie robią swoje własne eksperymenty pod tym, czyli, nie wiem, wymyślam teraz, ale powiedzmy, produkują nowy wirus i rozpylą go, powiedzmy, nad południową Polską, żeby sprawdzić, kiedy tam ludzie zachorują i tak dalej, tak? A naukowcy mają taki plan, żeby planetę Ziemię ochronić przed jakimś niezwykłym i tajemniczym promieniowaniem, które ma nadejść z kosmosu i oni robią dobrze, a przy okazji ci, którzy im płacą za to, robią swoje dodatkowe eksperymenty. I tak samo jest z chembusterami. Oni dokładnie wiedzą, jak działa orgon. Badają to, ale nigdy nie wypuszczą na jaw czegoś, co nie sprzyja elitom. I o tym trzeba pamiętać. Po prostu nauka jest w tym momencie sprzedana. Mm-hmm. Tyle. Mocne słowa. Mocne słowa. Co do tego jeszcze... Dla mnie jeszcze... to jest przykre. Chciałem, bo słyszałem, czytałem o tym kiedyś, o sterowaniu pogodą, w sumie jako taka rzecz niesprawdzona, bo to nie było zbyt wiarygodne źródło, jakaś książka, no, każdy teraz może książkę wybrać. Czytałem o tym przez pryzmat historii, to znaczy, że podczas zimnej wojny podobno Amerykanie robili badania ze sterowaniem właśnie rozpraszaniem chmur. Jak tutaj usłyszałem o tej wielkiej cewce, tak, oko Moskwy, coś takiego? To oko Moskwy to nie cewka, to jest taki harp rosyjski. Zresztą do tej pory chyba jeszcze on jest. On jest na terenie Ukrainy, co prawda. Ale no właśnie, koło Czarnobyla to jest. To ja czytałem z kolei o tym, że na jakiejś pustyni jakiejś gigantycznej ilości czegoś w stylu mikrofalówek. Ja nie wiem, ja się na tym nie znam, tak? Ale i to też miało wyniko jakoś wpływać na pogodę i nawet taka teoria spiskowa, to już nie wiem, czy jest zupełnie... A to nie jest spiskowa, to jest harp, to jest oficjalne urządzenie, które możesz sterować, na przykład zorzę polarną możesz wytworzyć. To naukowcy wiedzą o tym. To jest oficjalne. Znaczy, nie, chodzi mi teraz o odniesienie wykorzystania tego, bo w ogóle nie wiem, ja się tym nie interesowałem jakoś specjalnie, tak, ale przeczytałem o tym i utkwiło mi to z tyłu głowy, że to miało być wykorzystanie podczas zimnej wojny, miało być właśnie takie, żeby sterować pogodą na tyle, żeby wpłynąć na gospodarkę Związku Radzieckiego. No ale to już, że tak powiem, nie wiem, ciężko mi się ustosunkować, bo ja w tych tematach po prostu nie siedzę, tak? Rozumiem. Można, tak jak pewnie wiesz, że samolotami można chmury rozgonić w prosty sposób, spuszczając jodek srebra, z tego co pamiętam, na chmury. Natomiast teraz są dużo lepsze metody, nie trzeba już samolotów wysyłać, tylko właśnie używa się tego, co między innymi, no, Wilhelm Reich po prostu opisał to wszystko i miał naprawdę potężne te urządzenia, to były wielkie, kilku nawet do 5 metrów dochodzące urządzenia i takie obracane, także to dzisiaj na przykład nie widziałem nikogo, kto by miał tego typu urządzenia, co miał Wilhelm Reich. Tego typu takiej jakości i takiej wielkości tego wszystkiego po prostu jak on to budował, no on w to wierzył, więc... Ale słuchajcie, jeszcze muszę wam powiedzieć, że w Związku Radzieckim byłym komunistycznym stosowano coś, co się nazywało miotacz energii orgonu i to były urządzenia, które służyły do tego, żeby czyścić niebo na parady, które były tam co jakiś czas organizowane. Zawsze była piękna pogoda, nieważne co się działo w Europie całej. Zawsze tam była pogoda, ponieważ stosowali właśnie urządzenia do sterowania pogodą poprzez energię orgonu. A harp wykorzystuje jeszcze inną technologię, powiedzmy. Aczkolwiek tutaj muszę powiedzieć, że między innymi działa orgonowe, które budujemy, też pomagają trochę zneutralizować działanie harpu, dlatego że nie pozwalają, aby metale, które są rozpylane w chemtrails, się, że tak powiem, w takiej dużej ilości kumulowały w atmosferze, czyli robią takie dziury jakby w tej napylanej wokół całej planety siatce metalicznej, po której przemieszczają się mikrofale. Raczej no, mikrofale może też, ale te tak zwane promieniowanie rezonans Schumana, który jest właśnie, na którym rezonansie mózg pracuje, bo harp właśnie na tych częstotliwościach, na których mózg pracuje, działa. Można posłuchać, jak sobie macie urządzenie do podsłuchu, możecie zobaczyć, że harp cały czas działa. To nie są żarty. Harp cały czas emituje promieniowanie elektromagnetyczne. To są fakty. To są fakty po prostu, tylko o tym się zupełnie nie mówi. Oficjalnie. Oficjalnie tak. No nieoficjalnie naukowcy o tym wiedzą, ale no, bo tak jak mówiłaś właśnie, uważam właśnie tak jak ty, że w dzisiejszym świecie po prostu nauka jest sprzedana. Właśnie jeszcze, ja przepraszam, że jakąś audycję wam rozwalam, tutaj w ogóle dzwonię, jaki bezczelny słuchacz jestem. Nie, ale właśnie o to chodzi. Nie. A propos właśnie tego, że nauka jest sprzedana, to ja nie wiem, bo ostatnio do mnie znajomy dzwonił z całkiem dramatycznym głosem. Powiedział, że na TVN-ie powiedzieli, że FBI opublikowało jakieś informacje o spotkaniach z UFO. To dezinformacja była, Także. Ale to może UFO zostawmy dzisiaj, bo to jest jasne, temat rzeka, nie? To ja czekam na audycję w takim razie o tym, bo nie wiem, co na o tym myślisz. Będzie, mam wywiad z Stantonem Friedmanem, będzie to naprawdę no, super, super sprawa, bo generalnie właśnie no, to jest tylko parę wywiadów generalnie Polacy zrobili ze Stantonem Friedmanem, także między innymi ja, więc będzie wyemitowany pod koniec kwietnia. Dobrze, to zrzucam ciebie, mamy kolejny telefon. Cześć. Cześć, cześć. Cześć. Halo. Witaj, Iluminaci. Witam. O, Iluminaci, witaj. Cześć. Nick. Masz pytanie jakieś do Indii? Dzisiaj jest o rozpraszaniu chmur. Nie wiem, czy możesz słuchać nas w tym razem. Nie, niestety nie mogę słuchać tym razem. Aha. Ale poznaję po głosie, że to jest ta pani, która opowiadała właśnie o tym magicznym urządzeniu, które powoduje to, że świeci nad głową cały czas słońce, tak? Ja tak nie mówiłam. Bo to nieprawda. Nie opowiadałaś. Nie. Znaczy opowiadałam o urządzeniach orgonowych, ale to, że świeci słońce, to absolutnie nieprawda. Nieprawda, jeszcze raz nieprawda. Nigdy tak nie mówiłam i nie będę tak mówić. No dobrze, no dla mnie to jest jednoznaczne. Jeżeli rozwieje chmury nad swoim domem, czy nad swoją okolicą, to nie będzie świecić słońce? Poczekaj. Błagam, ludzie. Proszę, posłuchajcie mnie jeszcze raz. Urządzenia orgonowe, czy działa orgonowe, nie służą do rozpraszania chmur. Proszę zapamiętać to. One służą, po pierwsze, nawet nie do rozpraszania, tylko do neutralizacji substancji chemicznych, które są rozpylane przez samoloty lub, nie wiem, różne inne pojazdy latające i nazywane są chemtrails. czyli substancji chemicznych. A chmury jako takie, te naturalne chmury, których może teraz nie jest za dużo, ponieważ ciągle mamy w powietrzu jakieś paskudztwa i wokół tych paskudztw i polimerów w powietrzu tworzą się, powiedzmy, chmury, które nie do końca są naturalne. Ale powiedzmy, mówimy o naturalnych, które by zawsze wystąpiły wtedy, kiedy matka natura by chciała sobie tam trochę chmurek, to tych działu organowe nie rusza. Ono ich nie rusza. Więc tak jak mówiłam tutaj słuchaczowi wcześniej, że jeśli powiedzmy ziemia chce, że tutaj, żeby, nie wiem, w Małopolsce padał deszcz przez 3 dni, to działo organowe tego nie zmieni. Przepraszam, ja się wtrącę, Indi, bo jednak tutaj nie zgodzę się z tobą, bo działo organowe to jest zarówno ten Cloudbuster, jako Chembuster. Chembuster faktycznie, on tylko te smugi chemiczne, on działa wybiórczo. Przepraszam. Natomiast Cloudbuster to też jest działo organowe. Ja mówiłam o Chembusterze. Tak, dobrze, tak, ja bo mówiłam... to też jest szerokie dobra. Pojęcie, więc... Mhm, tak, dobra, Chembuster, zdecydowanie. Czyli coś, co zostało inaczej zmodyfikowane na tyle, że nie jest już Cloudbusterem Reicha, tylko jest Chembusterem, czyli czymś, co się zajmuje substancjami chemicznymi. I ja bym nawet nie ingerowała w pogodę jako taką, nie ruszam tego tematu, niech sobie będzie deszcz jak chce, albo słońce jak chce, zostawiam to. Aha, super, czyli jak mam ogródek, to nie muszę się martwić, że nie będzie nigdy tam na niego padał deszcz. Nie, absolutnie, będzie padał i mało tego, powiem ci, że twoja pogoda się tak unormuje, że bardziej będzie więcej tych naturalnych stanów pogodowych, a mniej takich sterowanych, powiedzmy, czyli sztucznych, nienaturalnych. Mhm. Dobrze, a powiedz mi taką rzecz, a jaka jest twoja teoria, dlaczego tak się dzieje, dlaczego te pyły są rozpylane, jaki to ma cel? Wiesz co, teorii jest masę, ja mam tam kilka swoich i myślę, że na swoich się skupię, bo naprawdę każdy ma swoją teorię na ten temat, ale na pewno, tak jak mówiłam też wcześniej, po rozmowie z tym naukowcem, który na konferencji o chemtrails właśnie troszkę chlapnął, jest to jakiś projekt naukowców, między innymi, którzy mają wizję. Słuchajcie, i to, co wam powiem teraz, to była rozmowa w kuluarach. Ja właściwie nie powinnam tego mówić, ponieważ to jest nieoficjalna informacja, ale powiem. To jest oni mają taką wizję, że coś się stanie z Ziemią. Nie dowiedziałam się do końca, o co im chodzi. Podobno za kilka lat mogłoby nas nie być wszystkich, czy kilkanaście do 20 bodajże, z tego co pamiętam, ponieważ coś tam, albo promieniowanie jakieś kosmiczne, albo zbliża się, bo Ziemia się przemieszcza, znaczy cała nasza galaktyka się przemieszcza, prawda, i dostaje się do jakiejś strefy, która ma jakieś niekorzystne dla życia, czy dla organizmów promieniowanie, ale kiedy pytałam się, skąd on to wie i czy jest tego pewien, to powiedział, że nie jest pewien tego, ale mają takie podejrzenia. I ich wizja jest taka, że rozpylają pewne związki w powietrzu, które tworzą jakby taką warstwę, która prawdopodobnie zatrzyma to promieniowanie z kosmosu. Ale nie mając pieniędzy na to, żeby to robić tak po prostu, musieli zawiązać pakt z diabłem, czyli dogadali się z jakby agencjami takimi militarnymi, czasami, nie wiem, powiązanymi w jakiś sposób z elitami, które sterują światem, ponieważ oni mają na to kasę i łożą na te projekty, które oficjalnie nazywa się geoinżynierią, tak? Czyli oficjalnie wygląda to tak, że jest plan, żeby za jakiś czas stosować na świecie geoinżynierię. Teraz naukowcy zaczynają konferencje na ten temat robić, opowiadać ludziom, jak to będzie wyglądać, a tak naprawdę ten projekt, o czego się dowiedziałam, jest stosowany już od kilku lat. Jest to eksperyment ich. Oni badają, w jaki sposób się to sprawdzi, czy to się sprawdzi, czy takie związki pasują, czy trzeba zmienić związki. Dlatego też to jest bardzo ważne, co jakiś czas zmienia się to, co mamy nad głową rozpylane. To nie jest cały czas ten sam skład i te same związki, bo oni próbują, testują różne tempa rozpylania, nie wiem, substancje i tak dalej. I pod te opryski, tworzenie tej takiej globalnej siatki metalicznej, bo tam jest dużo związków metali, podpięte instytucje jakieś tam, nie wiem, pozarządowe czy rządowe, dodają różne swoje komponenty. Na przykład sobie badają wpływ jakichś tam grzybów na krtań albo na drogi oddechowe i przez jakiś czas mamy rozpylanie nie tylko metali ciężkich, ale też grzybów. czy czegoś takiego, czy pleśni, nie wiem, czy bakterii. Więc to są różne dziwne eksperymenty, które są, z jednej strony, no oni chcą dobrze, naukowcy chcą dobrze, ale wychodzi im świństwo. I tak to wygląda. Ma po prostu pod, i on powiedział w ten sposób, że Jezus, mam nadzieję, że nie słucha tego w ogóle. Strasznie. Powiedział, że naprawdę, no bo powiedział, że podsumowując, nawet jeśli my będziemy chorować teraz, to i tak oni nas ratują przed wielkim zagrożeniem. Taka jest czyli jego wizja. Tyle, że sensie... ja im nie dałam prawo do tego. Nie, ty, ani ja, ani mój sąsiad, nie daliśmy im prawa do tego, żeby za nas decydowali. A jego odpowiedzią na to, wiesz co było? Że tutaj, że nie ma z kim rozmawiać, że społeczeństwo jest na tyle głupie i niewykształcone, że oni nie mają z kim rozmawiać, bo wszyscy byliby przeciwko, bo jesteśmy głupi i w ogóle nie rozumiemy tematu. I tyle, no i tyle tak, mogę powiedzieć. No tak, czyli może, w pewnym sensie możemy uznać siebie za takie króliki doświadczalne, które o decyzję tego, że jesteśmy królikami, zadecydowali oni o tym fakcie. Tak. Dobrze, będę cię, przepraszam, zrzucał, bo strasznie szumisz, wiesz, są jeszcze... Okay. Dziękuję serdecznie. Dobrze, to trzymaj się. Trzymaj się, Lemi, no, pa. Ja tylko jeszcze dodam od siebie, że za te wszystkie opryski, jeśli to jest prawda, bo oczywiście nie mamy na 100% pewności tego, no ale jest bardzo wielce prawdopodobne to, płacimy my, czyli podatnicy. My wszyscy. Mamy kolejny telefon. Dzisiaj jest wyjątkowo wiele telefonów jest. Karol jest z nami. Witaj. Halo, halo. Witam. Cześć. Pytanie jakieś masz? Nie słuchaj, słuchaj w Skype'ie. Tak. Słuchasz w Skype'ie, tak? Masz jakieś pytanie do Indii? Nie, ja chciałem tylko nawiązać do tego sponsorowania tych wszystkich fundacji, organizacji, tych, co właśnie się zajmują tymi badaniami. No, czym to jest fundowane? Wpiszcie sobie w Google wielkie oszustwo i zobaczycie prawdę. No, wszystkie te światowe banki mają jedną wielką koalicję, tak jakby zawiązaną i oni wszystkim rządzą. Mhm. No tak, no ale z naszych podatków, z naszej pracy po prostu to wszystko idzie, bo generalnie no to, tak, są, to znaczy, wojsko. To jest wielka taka i tak. Amerykańska, wielka, no z Wielkiej Brytanii tam są banki i to jest taka jakby jedna wielka korporacja, która rządzi cenami wszystkimi, inflacją wszystkim, to jest. No tak, generalnie banki centralne, emisja pieniądza, to jest wszystko powiązane, oczywiście, fiducjarne. Dokładnie. Ale jakieś pytanie może masz? Halo? Właśnie no, co do schematu budowy. Schematu budowy, dobra, to my przechodzimy. Ja ciebie zrzucam. To dzięki ci bardzo za telefon. I przechodzimy teraz do schematu budowy. Ja to może od siebie dodam, że mamy takie cztery. Nie wiem, popraw mnie, jeśli źle wiesz, mówię, bo ja to jestem tylko taki teoretyk, że gdzieś tam coś zobaczyłem, ale nigdy jeszcze nie zrobiłem, sam działa. To mamy tak, cloudbustery i hembustery, to są właśnie te działka orgonowe. Mamy holy hand grenade, czyli HHG, to są święte granaty ręczne. Towerbustery i orgonity, takie malutkie właśnie, to biżuterię można z tego robić też, czy gdzieś sobie tam postawić, takie małe orgonity. Czy się nie pomyliłem? Pomyliłeś się. W czym się pomyliłem? Już ci mówię, więc towerbustery i HHG i TB w skrócie, tak? To są orgonity właśnie. Aha. No tak. Tylko, że mają konkretną taką nazwę, wiesz. Tak. Że to jest do ręki, prawda, ten holy hand grenade? Tak, tamten jest do niszczenia wiesz, telefonii komórkowej i tak dalej. Tak. Ale generalnie wszystko to są urządzenia orgonitowe, czyli orgonity. Mhm. Czyli orgonitami też jest cloudbuster i hembuster, to też orgonit, można by powiedzieć. Nie, tak? To już nie. Generalnie orgonitem będzie coś, co powstało już po śmierci Reicha, z czym eksperymentowano później. Nawet nie pomnę teraz nazwiska tej osoby, która pierwsza zastosowała, po prostu wprowadzono do masy jakby tych wcześniejszych urządzeń, wprowadzono kryształ, który powoduje, że energia wchłaniana przez to urządzenie zostaje transformowana wewnątrz i zamieniona na energię pozytywną dla człowieka, dla żywych istot i wypromieniowywana na zewnątrz jako pozytywna, czyli cała ta jakby instalacja została zupełnie zmodyfikowana. I to są organity właśnie. Organit musi mieć w swoim wnętrzu kryształ. Rozumiem. No, zawsze można się czegoś dowiedzieć. Też trochę śledziłem ten temat, ale jak widać, że też moja wiedza jest dosyć marna. A słuchaj, no to teraz powiedzmy troszkę o budowie takiego działa właśnie, no na przykładzie tego właśie Chembustera, tego Chembustera, którego ty niejednego już zapewne zbudowałaś. Słuchajcie, przede wszystkim nie budujcie cloudbusterów, czyli takich urządzeń, które budował Reich i jemu podobni, które sterują pogodą. Naprawdę jestem przeciwniczką tego, żeby sterować naturalnymi procesami, które zachodzą w przyrodzie. Jesteśmy za głupi na to, żeby zrozumieć, dlaczego tutaj właśnie ma być przez tydzień ulewa. Zostawmy to. I zresztą są to urządzenia duże, skomplikowane, w sensie nawet nie produkcji, a tam są, jest wymagany na przykład przepływ wody i tak dalej. To są rzeczy, które trzeba kontrolować i cały czas jakby sterować tym, powiedzmy. Także zostawmy ten temat, ale jeśli chodzi o chembustery, czyli urządzenia, które neutralizują smugi chemiczne lub pomagają oczyścić trochę atmosferę, to są rzeczy dosyć proste i w skrócie powiem tylko, z czego się składa, ponieważ sama instrukcja obsługi ma troszkę podpunktów. W skrócie to jest urządzenie, takie typowe urządzenie, najbardziej popularne, składa się z plastikowego wiaderka. Potem to wiaderko może zostać usunięte, ale powiedzmy o takiej opcji, że ktoś nie ma ogródka, tylko ma balkon i chce sobie na balkonie postawić takie urządzenie. To jest plastikowe wiaderko o pojemności. Ja jestem za taką wielkością, do niej jestem przyzwyczajona, więc o niej będę mówiła. Powiedzmy około 7-8 litrów. Są takie wiaderka 8-litrowe, również w Polsce do dostania. Wiem, że w Warszawie takie produkują. Czasem jakieś tam z farb różnego rodzaju można wziąć wiaderko. Czyste oczywiście. Do tego dajemy żywicę, którą bez problemu można zamówić na Allegro. Bodajże 11 zł za kilogram, czy około 10-11 zł za kilogram. Do tego dodajemy metalowe wióry, takie pocięte kawałki metali. W ekstremalnych przypadkach, jak ktoś nie ma dostępu do czegoś takiego, mogą to być gwoździki malutkie. Stalowe, zwykłe gwoździe. Albo wióry u tokarza załatwione, ewentualnie na skupie złomu, ewentualnie ludzie sobie tną puszki aluminiowe, czy mielą przez maszynkę do mięsa. Także pomysłów jest dużo, kreatywność tutaj jest potrzebna. Jeśli kupimy gwoździe, to wydamy pieniądze, ale jeśli załatwimy sobie za zgrzewkę piwa, powiedzmy u tokarza jakieś zwierciny, czy takie wiórki metalowe, no to mamy za darmo prawie. Do tego jest potrzebne właśnie, potrzebne są kryształy, które dobrze jest zatopić kilka kryształów w masie żywicznej, która jest podstawą działa, a oprócz tego są potrzebne kryształy, o których zaraz powiem. Do tego jest potrzebny taki zestaw części z miedzi, czyli mamy rury miedziane, które się tnie na określone kawałki, mamy złączki miedziane, mamy zatyczki miedziane, no i właściwie tyle. Do tego jest jeszcze potrzebna sklejka, najlepiej wodoodporna, około 2 cm grubości, z wywierconymi otworami. I jeśli chodzi o materiały, to tyle. Także to nie jest jakaś skomplikowana bardzo rzecz, tylko że wymaga zgromadzenia pewnych środków, można to kupować etapami. Ja pierwsze swoje działo właśnie przez kilka miesięcy gromadziłam najpierw materiały, ponieważ nie było mnie do końca stać na to. I tak po kolei sobie zbierałam, tu wiaderko, tutaj trochę metalu, tutaj coś tam i tak się uzbierało i potem zrobiłam bez problemu. Także to jest dostępne dla każdego. Finansowo to mniej więcej wychodzi od, myślę, że jak ktoś się dobrze postara i poszuka gdzieś w hurtowni taniej i tak dalej, no to myślę, że od 600 zł, myślę, że 650, do jakieś 850 zł, może do, no zależy gdzie kto kupi materiały. Także w tych granicach mniej więcej się to finansowo zamyka. Najdroższe w tym wszystkim jest miedź, ponieważ rury miedziane kosztują kilkadziesiąt złotych za metr, więc lepiej kupować w hurtowni, czasem się trafiają jakieś promocje. Albo tak jak mówiłam, no kupić sobie, rozdzielić to na dwa miesiące i kupić sobie trochę jednego miesiąca, trochę drugiego i tak dalej. Jeśli chodzi o instrukcje jako takie, ja mówię teraz o dziale, które składa się z 6 rur, czyli mamy bazę w tym wiaderku plastikowym i w tej bazie, czy jest wymieszana żywica z metalem oraz kryształami, są zatopione rury miedziane. I właściwie tak wygląda działko. Jest jeszcze tylko taka, jakby taki kapturek z tej deski sklejki wodoodpornej u góry, żeby trzymał te rury w kupie, że tak się wyrażę. No i jeśli ktoś chce taką dokładną instrukcję, to ja mogę pomóc i można ewentualnie do mnie napisać maila i ja wyślę taką instrukcję mailem. Poszukać też na stronach internetowych różnych. Dużo ciekawych informacji jest na forum strony davidike.pl. Ja także wiesz, tam... Indii, żeby nie tracić czasu, ja to wszystko umieszczę, dobra, po prostu na stronie będzie dostępne, dobrze, jak ktoś dobrze będzie chciał, to zobaczy. Uh-huh. A ja mam jeszcze tutaj taką kwestię, że przecież nie trzeba od razu takiego działa dużego budować, bo te małe też można zaobserwować chyba za pomocą organitów, tak? Jakieś efekty. Wiesz co, powiem ci tak, jeśli chcesz zmieniać atmosferę i czyścić atmosferę, to musisz zbudować działo organowe. Mhm. Ponieważ organity, te małe urządzonka, służą do zupełnie czegoś innego. One nie ingerują w atmosferę. One się zajmują przestrzenią wokół ciebie. To jest urządzenie, które ma wpływać na twój organizm i na twoją jakby, najbliższe otoczenie w sposób harmonizujący, lekko witalizujący. Ono po prostu powoduje, że energia, która, na przykład powiedzmy, pracujesz przy komputerze i komputer wysyła negatywne promieniowanie dla człowieka, zarówno monitor, jak i sam komputer, tam nawet są gazy wydzielane różnego rodzaju, dużo różnych nieciekawych rzeczy i organit postawiony przy komputerze, takie urządzonko, powoduje, że wchłania tą negatywną energię, zamienia w środku poprzez kryształ, transformuje ją na pozytywną i wysyła, emanuje jakby taką energią, która dobrze ci robi. O, w ten sposób to działa. Te urządzenia są też proste do zrobienia. To jest tak samo żywica, tak samo wiórki metalowe, tak samo kryształ. Po prostu zalewa się to w formie, powiedzmy, nie wiem, w jakimś kieliszku, który jest wcześniej wysmarowany, powiedzmy, nie wiem, wazeliną albo czymś, co spowoduje, że się nie przyklei do ścianek. Zalewa się, wlewa się tam żywicę, to jest żywica z utwardzaczem w odpowiednich proporcjach. Do tego się wrzuca opiłki metalowe, kryształ lub jakieś inne dodatkowe minerały. Miesza się to wszystko lub tam układa w jakieś warstwy dowolne. To naprawdę pomysłów można dużo różnych zrobić. Zostawia się to do zastygnięcia, następnie wyrzuca z tego kieliszka i masz urządzenie gotowe. Bardzo proste w produkcji naprawdę. Tak. Tylko, że nie każdemu chce się bawić żywicą, bo to śmierdzi i... No ale muszę jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć. Niezdrowe. Słuchaj, jeszcze. Nie, wdychanie. Żywica jest niezdrowa tylko w czasie, kiedy wiąże, czyli jeszcze tak. Śmierdzi. Jak przestaje śmierdzieć, to w ogóle nie ma wpływu na twoje zdrowie. Jest zupełnie neutralne. Czyli przestaje się utleniać, ulatniać. Rozumiem. Teraz słuchaj, jeszcze. Aha, dobrze. A poczekaj, bo jest jedna ważna rzecz. A propos tych wszystkich urządzeń. Jeśli ktoś chce stosować w domu coś, czyli zrobić urządzenie do domu albo tam, gdzie on przebywa, nie wiem, nawet jakby chciał duże działo organowe zrobić i na balkonie postawić i chciałby sobie siedzieć tam na balkonie od czasu do czasu, to trzeba stosować najlepiej, że jeśli ktoś zastosuje opiłki z aluminium, to musi pamiętać, że aluminium nie jest za dobre dla organizmu człowieka, ale z kolei jest silne do neutralizacji promieniowania elektromagnetycznego i w ogóle jest silne w działaniu. Więc jeśli ktoś ma ogródek i sobie zakopie takie urządzenie w ogródku, to może zastosować aluminium w środku. Ale jeśli chce postawić blisko siebie i do urządzeń organitowych w domu, to stosować stal, ponieważ ono ma po prostu lepsze, korzystne dla człowieka wibracje, a aluminium niestety nie. Także to jest taka uwaga tylko. Aha, i jeszcze jedno ważne, poczekaj, bo jeszcze to jest istotne. Żeby dobrze działało urządzenie organitowe, to musi mieć przestrzeń dookoła też jakby zabezpieczoną. Czyli jeśli ktoś mieszka przy transformatorze albo przy jakimś słupie. Halo? Halo? Coś u mnie wszystko w porządku. Halo, Indy, słyszysz? Yes? Dobrze. Przepraszam was, nagle zerwało połączenie. Nie wiem, co jest. Dobrze. To posłuchajcie chwilkę muzyki i zaraz się właśnie połączymy. Nie pan, to nie bylibyśmy w Unii Europejskiej, w NATO? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Gdyby chciał formalnie Tadeusz Mazowiecki wykonywać wszystkie obowiązki, Rosja by się wycofała ze wszystkich porozumień i wycofanie wojsk sowieckich z Polski. No przecież takie proste. Chcesz mieć tupet Bolesława? Słuchaj Radio Kontestacja. www.kontestacja.com. Halo, jesteśmy. Witajcie. Jesteśmy z powrotem. Niestety nie mogę się połączyć. Odcięło Indii internet. Nie ma jej po prostu na Skype'ie w tym momencie. No, to nie było nic zaplanowanego niestety. Jest, no, jak wiecie, no jak ktoś się zajmuje tymi rzeczami, to wie, dlaczego tak jest. Ktoś, kto nie wie, to się w przyszłości być może dowie. No, ja tutaj nie jestem specem właśnie od organitów, tylko chciałem sprostować to, co Indy mówiła na temat właśnie tych dział organowych, że to ten chembuster, który ma tam neutralizować chemię, być może tak, to wie Indy, jeżeli tak mówi, no to tak prawdopodobnie jest. Ale jednak rozprasza te chmury, te smugi chemiczne i podejrzewam, że inne chmury trochę też może wpływać, także zauważalnie. Być może, czy prawdopodobnie właśnie nie działa tak jak ten Cloudbuster, troszeczkę bardziej zaawansowane urządzenie Wilhelma Reicha, które bardzo wyraźnie rozprasza chmury, natomiast widać to gołym okiem. Dobrze, mamy telefon. Halo, witaj Karolu, jesteś na antenie. Halo. No cześć, mógłbyś poczytać coś z tego, z neta na przykład o tych chembusterach. Ja to wszystko czytałem, ja planuję zrobić w ogóle chembustera. Ale nam tutaj tak mniej więcej opisać, przybliżyć, jak to wyglądać ma. Nie, no to każdy sobie już po prostu znajdzie. Dobrze, witaj Indy, jesteś z nami. W końcu. Tak. Co się stało? Nie mam pojęcia. To nie moja wina była. Coś u ciebie było, wiesz? Ale Skype po prostu mi padł, wiesz? Tak? Aha, czyli przypadek, jak zwykle. No, powiedzmy. Dobrze, Karolu, masz może jeszcze jakieś pytanie jedno, bo teraz mamy już Indy na antenie, także nic nie ma. Nie, dzięki. Dobra, to ciebie zrzucam. No, fajnie, Indy, jesteśmy znowu. No może taka właśnie przerwa była, prawda, akurat, no już tak, umysły ludzi się zmęczyły na tyle, że po prostu spowodowały odcięcie ci Skype'a. Tak. Przepraszam, myślę, że tak dużo gadam, jak za dużo gadam, to mnie powstrzymuj. Odcięło ciebie. Dobra, w takim wypadku chciałem po prostu jakie pytanie zadać. W tym momencie chciałem o agentów, ale do tego jeszcze wrócimy. Natomiast teraz chciałem po prostu jeszcze zadać, bo tu dużo ludzi, wiesz, wątpi w to, że w ogóle to w ogóle, że to działa i że to jest po prostu tylko efekt placebo, że tobie się wydaje, że to działa, a tak naprawdę to nie działa. No oczywiście to mówią sceptycy, którzy nigdy w życiu żadnego działa nie zrobili, tylko, no ale takich jest niestety mnóstwo. Co byś im powiedziała w tym momencie? No niestety, że muszą sobie zbudować, żeby stwierdzić, żeby móc się wypowiadać na ten temat i pobyć troszeczkę w miejscu, w którym jest takie działo. Ponieważ to się da zauważyć, to jest bardzo wyraźna zmiana. Zdarzyło mi się na samym początku, kiedy wbudowałam działko, naprawdę dużo moich znajomych chorowało. Potrafiliśmy się w ciągu jednego dnia, pół mojego miasta potrafiło się rozchorować, nie wychodząc z domu, nie kontaktując się z nikim innym na jakieś grypopodobne choroby. I ciągle takie sytuacje się zdarzały. I był, wiesz, taka specyficzna, dla mnie to jest taka specyficzna oznaka zanieczyszczenia powietrza właśnie jakimś pyłem aluminiowym, drobnym, że pomiędzy zębami jest takie właśnie odczucie, czy pomiędzy zębami w gardle jest takie odczucie, jakbyś miał takie trochę drapanie i taki jakby pył pomiędzy zębami. I to zniknęło, kiedy postawiłam działo i ono powiedzmy po jakichś dwóch, trzech dniach zaczyna funkcjonować, po tygodniu czy dwóch zaczyna funkcjonować pełną parą, bo się musi jakby naładować, ale było naprawdę coraz lepiej. I już się tak przyzwyczaiłam do tego lepszego samopoczucia i do tego, że nie ma takich dziwnych chorób i pojechałam na jakiś czas, na 3 dni, na weekend, zupełnie do innego miasta, w którym na 100% nie ma, nie było wtedy takiego urządzenia, na 100%. Słuchaj, rozchorowałam się w ciągu jednego dnia, to nie była choroba, to był po prostu notoryczny kaszel. Moje płuca reagowały na coś, co było w powietrzu, oczywiście było pełno wszędzie oprysków. Reagowały strasznie. Byłam z psem, którego nie możesz zahipnotyzować i mu powiedzieć, że ma reagować. Mój pies się rozchorował. Kaszlał, prychał i smarkał nie wiadomo czym. I ja po prostu stamtąd uciekałam po 3 dniach. Jak wróciliśmy do Krakowa z psem, to po prostu wszystko jak ręką odjął. Następny dzień w ogóle żadnego smarkania, prychania i kaszlenia nie było. Nie było tego metalicznego pyłu między zębami, więc jakość powietrza się zmienia. Bardzo się zmienia, naprawdę. Po prostu tam prawdopodobnie zachodzi jakiś proces wysoko w atmosferze. Ktoś mi zasugerował, również ten naukowiec, że być może również działa to na ładunki tych cząsteczek, czyli zmienia ładunek elektryczny, tak? Elektrostatyczny i po prostu to jakby nie opada do poziomu ludzkiego, albo przynajmniej nie w takiej ilości, jak w miejscach, w których nie ma hembastera. Także no, to widać. Ciekawe. Ale też tak jak no, rozmawialiśmy razem, czy też na zdjęciach, widać, że jednak jakiś tam wpływ na chmury, przynajmniej te smugi ma, że jednak rozprasza wizualnie, też można to po prostu zaobserwować. Tak, można zaobserwować, tak. Chociaż też z takich obserwacji moich znajomych i moich jest taka uwaga, że jeśli bezpośrednio nad tobą idzie oprysk i rozpylona jest smuga, to będziesz widział, jak ona się rozprasza. Masz szansę to zaobserwować, ale jeśli się zdarzy sytuacja, że powiedzmy ileś tam kilometrów w bok, poza twoim rejonem, rozpylili jakieś świństwo i doskonale wiedząc, jak wieją wiatry, albo sterując nawet tymi wiatrami, bo już w to nie wnikam, i ta cała zawiesina, która tam powstała, bo trzeba wiedzieć, że tam w rozpylanych smugach są również polimery, wokół których gromadzi się para wodna i pojawiają się pseudochmury. To wygląda jak chmura, ale to jest sztuczny twór, który został wygenerowany przez właśnie napylenie tych polimerów i różnych cząsteczek, które są w powietrzu. I taka pseudochmura, taka zawiesina zostanie przez wiatry przetransportowana nad twoją okolicę, gdzie stoi działo, to działo orgonowe, czyli ten hembaster, już gorzej sobie radzi z czymś takim. Naprawdę jest mu trudno. Rozprasza to po jakimś czasie, to zajmuje nawet dzień cały, czy noc całą, ale jest mu o wiele trudniej niż bezpośrednio, jak jest nad tobą rozpylane i on może atakować, czy neutralizować bezpośrednio daną chmurę. Także trzeba o tym pamiętać, że to nie jest takie wszystko proste i łatwe, że pstryknę palcem i już mam czyste powietrze. Mhm, tak. Ale można, prawda? Tylko trzeba najpierw spróbować zrobić po prostu takie działo. Słuchajcie, naprawdę, wystarczy się zebrać kilka osób, umówić się, każdy sobie, nie wiem, po 50 zł wyłoży kasy na to i postawić u kogoś w ogródku i macie 70 km zabezpieczone. Naprawdę. Po prostu dogadać się w grupie i żeby to nie kosztowało, jedna osoba nie finansowała tego i zabezpieczyć sobie teren. Nawet jeśli nie do końca ktoś w to wierzy, to na pewno szkody nie zrobi. Dobrze, to teraz może kolejne pytanie z takich, może takie historyczne, nie wiem, czy to słuchacz może też zainteresować, jak dotarłaś do informacji o tych urządzeniach, no bo to, wiesz, to czym się zajmujesz, prawda, leczenie, a te działa, to jednak troszeczkę jest odległa sprawa. Powiem ci, że najpierw weszłam w temat chemtrails. W ogóle wcześniej do głowy by mi nie przyszło, że może być jakiś taki globalny, nie wiem, nazwijmy to brzydko, spisek, jak globalna akcja zanieczyszczania powietrza, którym oddycham. Po prostu nie przyszłoby mi do głowy, że ktoś może ingerować aż do tego stopnia w życie każdego człowieka. Bo wiesz, jak ktoś tworzy paskudne jedzenie, albo zanieczyszcza wodę i tak dalej, to ja mogę jeszcze z tym coś zrobić. Mogę kupić ekologiczne jedzenie i nie wiem, wykopać sobie studnię głębinową i mieć czystą wodę, ale na powietrze już nie mam wpływu. Więc jak się zorientowałam, dowiedziałam się w ogóle o tym temacie i dobrze rozpoznałam i zobaczyłam, co się dzieje nad moją głową, poobserwowałam ten temat, to byłam tak oburzona i tak załamana, że po prostu myślałam, że nie ma na to sposobu, że to już jest w ogóle katastrofa i wiesz... Aż w pewnym momencie gdzieś zobaczyłam bardzo krótki tekst o tym, że tam jedno zdanie chyba, że David Icke ma w swoim ogródku działo orgonowe do rozpraszania. I zobaczyłam zdjęcie właśnie, jak David Icke stoi tam z żoną swoją przy jakimś takim metalowych rurkach, nie? I tyle. I zostało to w mojej głowie, w mojej podświadomości. I zostawiłam ten temat i dalej przeżywałam ten chemtrails i tak dalej. Aż pewnego dnia powiedziałam sobie, kurczę, no koniec tego przeżywania i pora coś zrobić. po prostu pora coś zrobić. No nie mogę iść i walnąć kogoś w szczękę, bo to nic nie zmieni, tylko po prostu muszę sama coś wymyślić. Jakiś sposób na to na pewno jest. I przypomniałam sobie o tych działach organowych. Zaczęłam szukać, dorwałam instrukcję budowy w internecie i po prostu ją sobie ściągnęłam na komputer. Potem się okazało, że ta strona przestała istnieć w ogóle. I to był mój fuks, moja intuicja. I tak myślę, że tą intuicja mnie kieruje cały czas naprawdę, bo no, po pewnym czasie pozbierałam sobie materiały, znalazłam człowieka, który pomógł mi to zrobić, bo wiesz, kobieta to raczej tak nie do końca się na wszystkim zna, powiedzmy. Teraz już się lepiej znam, ale kiedyś mniej. I zrobiliśmy takie działko i no i tyle. Tak to wyglądało. Mm-hmm. Ciekawa sprawa. Tak tylko tutaj dodam, że prawdopodobnie znalazłeś instrukcję takiego następcy, godnego następcy Wilhelma Reicha i Piera Luigi Giny, Dona Crofta. Tak. On mieszka w RPA, żyje do dzisiaj. Mhm. Żyje do dzisiaj, tak? Czy coś się zmieniło? Nie wiem, czy się tak, tak, żyje razem ze swoją żoną, która jest osobą jasnowidzącą, robią różne eksperymenty, że tak powiem, w temacie organu. No. I rozwijają ten temat. Także on dosyć kontrowersyjna osoba, bo tam różne teorie na ten temat słyszałam, ale generalnie jego pierwotne jakby prace właśnie, dlatego mówię, żeby sięgać do pierwotnych takich wstępnych badań i instrukcji, bo one są czyste jeszcze, niezmanipulowane, niezmienione, takie sprawdzone i bezpieczne w miarę. Tak, to najlepiej po prostu, ja podam linki dokładnie, skąd czerpać dane sensowne, bo żeby po prostu na ślepo nie chodzić, bo można naprawdę no, pieniądze wydać w błoto i nic z tego po prostu nie będzie. Dobrze, to kolejne pytanie mam. O tych agentów. Może dzisiaj właśnie, wiesz, słuchają nas, może coś chcesz im powiedzieć też na przykład. Ale zanim, no może teraz, nie wiem, chcesz powiedzieć, czy to na koniec zostawimy, czy chcesz powiedzieć, bo wiesz, podejrzewam, że tutaj mogą słuchać. Wiesz co, no wiesz, no prawda jest taka, że co, już kiedyś mówiłam to nawet w tym wywiadzie, który wcześniej robiliśmy, tak. Że wiesz, nikt mi nie zabroni na moim własnym balkonie postawić sobie rzeźby z miedzi. Mogę sobie stawiać na balkonie co chcę, mogę sobie budować co chcę, byleby to nie było groźne dla innych, a nie jest. Są to rurki miedziane i tyle. Dziękuję, do widzenia i trochę żywicy. Mogę sobie robić różne urządzenia organitowe, ponieważ to jest moja własna produkcja, moja własna kreatywność, mogę sobie w życiu robić co chcę. Nie ma na to prawa, które by zabroniło mi to robić. Ja nie ingeruję w rząd, nie strzelam do nich, nie morduję, nie robię akcji protestacyjnych i tak dalej, więc żyję sobie po swojemu, tak jak każdy przeciętny człowiek i mogę sobie robić, co chcę tak naprawdę, jeśli chodzi o mój balkon. Więc nie ma takiego jakby... Nie czuję się zagrożona zupełnie i nawet jeśli ktoś słucha tego, no to niech sobie słucha i się cieszy. Tak, ja rozumiem, Indy, bo tu raczej chodzi, wiesz, o inną sprawę, że nie to, że ci grożą w jakiś tam sposób, tylko że na przykład będą ci umilali życie, wiesz, jakieś telefony, jakieś coś tam, bo mówiłeś, że no, miałaś miałam kiedyś. Takie telefony, miałam telefony, głuche telefony. A teraz jak jest, jak to się zmieniło? Też się zdarzają. Myślę, że to jest ta sama osoba. Ja myślę, że to nie jedna i to jest prawdopodobnie, wiesz, automat. Rozmawiałem z Januszem Zagórskim. Aha. W służbach specjalnych się używa automatów. Szczególnie jak o takich dziwnych porach dzwonią, gdzie nie powinni ich dzwonić, czyli na przykład 3 rano, gdzieś tam 12 wieczorem, 7 rano, czy jakieś zupełnie dziwne pory. I to właśnie on mówił, że on ma na podsłuchu właśnie w ten sposób telefon. Czasami są po prostu tylko telefony, a czasami są, żeby śledzić kogoś, bo wiesz, że dzięki twojemu telefon zabierasz ze sobą i co jakiś czas po prostu masz taki telefon, taki impuls, że pyk, ktoś dzwoni, to jest po to, żeby stwierdzić, gdzie ty jesteś w danej chwili. Jest taki automat sprzężony z GPS-em, czy tam GPRS-em, dokładnie się na tym nie znam, ale to służby specjalne właśnie stosują te metody. Także być może też gdzieś tam, wiesz, cię śledzą, ale no nie chcę cię straszyć, bo raczej... Ale życzę im powodzenia, niech nawet wejdą do mojego łóżka i patrzą, czy leżę na prawej, czy na prawym, czy na lewym boku. Pewnie, w ogóle jest, nie to, wiesz, nie jest mi to obojętne. Nie ma się, to jest takie prymitywne zastraszanie, żeby po prostu, że oni tutaj są i po prostu, że gdzieś tam ciebie śledzą. No, słuchaj, to jest naiwne, dzieci mówiłeś, nadal. sam mówiłeś o badaniach Masaru Emoto na temat tego, mhm. jak emocje i stany mentalne i tak dalej zapisują się w wodzie, tak? Skoro my się w większości składamy z wody, to wszystkie emocje, które generujesz w sobie, działają na stan twojego organizmu. Więc jeśli będziemy żyć w strachu i będziemy podatni na taką manipulację, że jacyś agenci tu wejdą i mnie, nie wiem, zabiją, no to jak ja się będę czuła? Będę na pograniczu jakiegoś, nie wiem. To jest bezsens po prostu, rozumiesz? Po prostu trzeba być człowiekiem, który ma przekonanie o słuszności tego, co robi i niezależnie od tego, co się dzieje dookoła, po prostu cieszyć się z tego, co się robi i pozostawać w spokoju, naprawdę. Do końca. Dobrze, Indy, przerwę ci, bo mamy kolejnego słuchacza. Do agentów jeszcze wrócimy. Witaj, słuchaczu. Witaj. Masz może jakieś pytanie? Tak, słuchaj ciebie. Mam takie pytanie, to z początku Indy mówiła o rozmowie z tym naukowcem. Tak. Czy te rzekome badania w ogóle nie były kompletnie zafałszowane przez tych wszystkich hembusterów, towerbusterów i w ogóle nie w ogóle nie wychodziło mu to w badaniach, nie, w ogóle nie wspominał o tym w ten sposób? Musisz zadać pytanie, bo nie rozumiem za bardzo. Ja też nie, bo chodziło o co innego. On się zajmował chemtrails, sprayowaniem. On się nie zajmował chembusterami, prawda? Indie, on dokładnie. Się tam... mhm. No, ale mówisz, że... Tymi smugami chemicznymi. On się zajmował tworzeniem tych chmur, nie? A nie rozpraszaniem tych chmur. No tak, ale mówisz, że badał... rozpraszanie się ich i w ogóle skuteczność? Znaczy, wiesz co, on to badał prywatnie, jakby tego tematu nie poruszał, to są jego jakby własne prywatne małe eksperymenty, nawet nie tyle na rozpraszanie, bo tym się nie zajmował, co bardziej się zajmował tak prywatnie, powtarzam, tematem organu, jak organ wpływa na otoczenie, na żywe organizmy i tak dalej, i tak dalej. Więc nie bardzo interesował się tematem hembusterów. Też dlatego, że on w pewnym sensie wierzy w słuszność tego rozpylania tej metalowej siatki nad ziemią, żeby nas chronić. Więc raczej interesuje go organ jako taki i jakby... Wiesz, on uważa, że jak sobie zbudujesz urządzenie organitowe, czy jakieś urządzenie, które poprawia twoją jakość życia, to twój organizm będzie na tyle witalny, silny i tak dalej, że sobie nawet z tym chemicznym opryskiem poradzi, więc on się skupia na tym prywatnie zupełnie, bo to jest człowiek na pograniczu. Trochę jest po tamtej stronie, a trochę jest po tej stronie ludzi, na zwykłych ludzi, którym też chce dobrze zrobić, ale też jest za tym, żeby tamte badania jakimś torem swoim się toczyły. Także... No, właśnie pytanie, co ta metalowa siatka nad naszymi głowami jest skuteczna, jeśli wszędzie są dziury w niej wytworzone przez... Wiesz co, posłuchaj, teraz się spotkałam z taką ciekawą teorią, powiem ci, to jest niegłupie. Jak podobno na mikrofalówce, ponieważ ja nie mam takich urządzeń, ale ponoć na mikrofalówce, kuchence mikrofalowej, na tej szybce z przodu jest napylona, czy umieszczona wewnątrz taka siatka metalowa. I ona podobno służy do tego, żeby powstrzymywać promieniowanie mikrofalowe przed wydostawaniem się na zewnątrz, przynajmniej w takiej ilości dużej, jak która byłaby szkodliwa dla nas, nie? I popatrz, ta siatka nie jest, to nie jest powłoka metalowa, tylko to jest siatka. Rozumiesz? Ona ma dziury również, jest tam krzyżowane jakieś linie i prawdopodobnie to wystarczy, bo popatrzcie, gdy się popatrzy na opryski, to faktycznie bardzo często te linie, te chmury czy ten oprysk się krzyżuje. Oni tworzą siatkę lub szachownicę lub jakieś tam litery, które się krzyżują i tak dalej. I prawdopodobnie to wystarczy, żeby stworzyć taką powłokę, żeby to jedno na drugim się w jakiś sposób zatrzymywało, żeby, nie wiem, te polimery w jakiś sposób ze sobą, nie wiem, się krzyżując zatrzymywały, czy tworzyły jakąś powłokę, która, wiesz, to jest, lata się to dzieje, prawda? Więc po pierwsze tego jest bardzo dużo w powietrzu i cały czas gdzieś taka powłoka się utrzymuje i prawdopodobnie taka siatka wystarczy, żeby wiesz, albo zatrzymać promieniowanie mikrofalowe faktycznie z zewnątrz, albo żeby stosując na przykład HARP, czyli technologię, która steruje też jakimiś falami elektromagnetycznymi, żeby one się przemieszczały właśnie pomiędzy Ziemią a wyższymi partiami atmosfery, czyli tak trochę jak w akwarium, powiedzmy, że sobie tam masz zamkniętą przestrzeń od góry i od dołu i możesz sobie różne eksperymenty robić, więc myślę, że ta siatka wystarczy, że to nie musi być bardzo sztywna taka struktura stała, jednolita. No, dobra, dziękuję. Proszę. Dobrze, dziękujemy Cię. Słuchaczu. Dobrze. Jeszcze może do tych agentów wróćmy, bo to jest najciekawsza sprawa, no przynajmniej według mnie. Bo dla większości ludzi to się w głowie po prostu nie mieści, że możemy mieć jakieś dwie płaszczyzny, na których istniejemy, prawda? Jacy agenci? Przecież żadnych agentów nie ma. To są jakieś wymysły tylko. Może tobie też się po prostu wydawało, że jakieś telefony, po prostu ktoś sobie dla żartu dzwonił. Wiesz co, najpierw brałam bardzo poważnie te telefony, ale potem się okazało, że są głuche, więc mnie to troszkę zirytowało. A potem, wiesz, nie ma innego wyjścia niż je zignorować, więc niezależnie od tego, czy to są głupie żarty, czy to są agenci, to naprawdę, i powtarzam po raz kolejny, spływa to po mnie w tym momencie, po prostu spływa. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, bo zawsze mogę telefon wyłączyć albo go do niej odebrać. A jak sobie ustawisz piękną melodię, to jeszcze będzie ci pięknie grał. Jak będzie jakiś, za przeproszeniem, idiota dzwonił, więc myślę, że wiesz, słuchaj, nie wolno według mnie ludzi wpuszczać właśnie w taką, sterować i kierować w tym kierunku, żeby się wszyscy przejmowali agentami i tak dalej. A, celem. To jest najgorsza sprawa. Żeby się bać, nie? Tak. Nie wolno się bać. Masz to po prostu zostawić w spokoju. Każdy musi na czymś zarobić, więc jeśli oni wybrali taki sposób zarabiania na życie, to jest ich wybór, a nie mój. No tak. Mamy kolejnego słuchacza. Troszkę chyba się u mnie teraz zawiesiło. Witaj. Karol jest z nami. Witaj. Nie ma. No nic. A może chciałabyś agentom coś powiedzieć? Trochę to tak, jakbym mówiła do świętego Mikołaja. Po prostu dla mnie agenci są, niech sobie, tak jak powiedziałam, niech sobie robią, co chcą. Próbowali tam, właśnie tak jak wspominałam, było o forum davidicke.pl, tam też jest, zresztą na każdym forum, które się zajmuje tego typu rzeczami, jest pełno różnych agentów, których trzeba po prostu ignorować i robić swoje. Nawet jeśli ktoś ci wtrąca jakieś 3 grosze i opowiada niestworzone historie, albo próbuje zdyskredytować to, co robisz, czy temat jakiś, to po prostu, wiesz, jedyne, co możesz, to iść dalej i nie przejmować się tym, że pod twoimi nogami znalazła się belka. Po prostu trzeba tą belkę potraktować jak stopień, po którym się możesz wspiąć wyżej. A nie możesz się cofnąć, zatrzymać, odwrócić, powiedzieć, Jezu, nieważne, niech sobie będą, to nie mój biznes. Ja ich nie dopuszczam do swojego życia i tyle. Dobrze, a teraz od innej strony się zapytam. Co uważasz o nich samych? Czy są godni potempienia od strony moralnej, prawda? Ich po prostu szkodliwa działalność. Popatrz, to tak jakby powiedzieć, że nie wiem, wyobraź sobie, że ktoś kogoś zabija i jest godny potępienia, prawda? Na jakimś tam poziomie, ale z drugiej strony ten, który został zabity, na przykład mógł zabić, nie wiem, 150 kilka osób w jakiejś katastrofie. Więc trudno powiedzieć, jeśli ktoś działa na moją niekorzyść, to widzisz, testuje mnie trochę, tak? Moją odporność na różne trudne sytuacje, moją wolę, moją siłę, moją mentalność, moją moralność, moje emocje, bo też sztuka się nie wdać w emocjonalne dyskusje. Po prostu jest dla mnie wyzwaniem, więc na drodze rozwoju duchowego to osoba mi tylko sprzyja tak naprawdę. Więc ja jestem już daleka od krytykowania kogoś czy piętnowania, bo jest taki czy taki. Nie ma tu monopolu naprawdę, nie wiadomo, czy my się wszyscy nie mylimy, czy naprawdę może, nie wiem, dobrze się dzieje, że te oprytki są. Gdzieś bardziej stoję z boku, robię to, co czuję w tym momencie, że jest słuszne i tyle. I tyle, naprawdę, bo ktoś, wyobraź sobie, z drugiej strony barykady, ktoś może wierzyć też w swoją prawdę. że my wszyscy źle robimy, bo planeta Ziemia zaraz zniknie i wszyscy ci naukowcy i rządy nie chcą nas otruć, tylko chcą nas uratować, nie? I powiedzmy, zna jakąś półprawdę i też może być przekonany, że dobrze robi. Albo że wszyscy jesteśmy idiotami, a on sobie na idiotach zarabia teraz, bo mu płacą za to, żeby nas denerwował, nie? A my jesteśmy spiskowcami i w ogóle wierzymy w ufolutki, nie? Tak. Także nie oceniam tych ludzi, no ja tam robię swoje i idę dalej do przodu, no. Naprawdę, trzeba to zostawić i nie emocjonować się. No ja uważam, że jednak oni źle robią, bo po prostu z tego, co z mojej wiedzy po prostu, tyle ile już zajmuję się spiskami i tego wszystkiego czytam, analizuję po prostu to wszystko, to wydaje mi się, że ci naukowcy są okłamywani i im się po prostu, ich się oszukuje normalnie do realizacji celów tych wyższych stopniów ludzi w piramidzie. Prawdopodobnie tak jest. Właśnie. I oni mają swoją bajkę, w którą wierzą. Ci agenci tak samo. Przecież takiemu agentowi nikt nie powie, o co chodzi. To tylko na najwyższych stanowiskach ci agenci. Może w Polsce podejrzewam, że nawet generałowie, którzy uczestniczą w tym, nie wiedzą, o co chodzi tak naprawdę. Tylko naprawdę to już na najwyższych poziomach tych tajemniczeń, o których Krzysztof Rogala może dużo powiedzieć, prawda, o tych tam twórca w ogóle no, tej strony David Icke czy forum. No ale to jest już opowieść na zupełnie inny temat, ale myślę, że oni po prostu błądzą i my jesteśmy po stronie dobra, natomiast oni stoją, może uważają, że stoją po stronie dobra, ale stoją po prostu, wykonują, są takimi marionetkami tego NWO, tego rządu światowego, tych elit, które chcą po prostu zniszczyć ludzkość, część, a resztę chcą zniewolić, która po prostu przeżyje tam pewne rzeczy, ale to tak jak mówiłem już zupełnie na inną opowieść. Nie wiem, może, bo będziemy już powoli kończyć, bo nie chciałbym, bo pewnie zmęczona jesteś, prawda, i też, no... Troszkę. To jest pora, tak? W której trzeba spać. No, ale za to ma swój klimat, prawda, po godzinie duchów i tak... Atmosfera właśnie taka, nietypowa. Znaczy typowa, no każdej nocy jest taka. Ja mam czystą atmosferę, bo mam działo organowe. No ja jeszcze nie mam, także będę musiał to nadrobić. Także tutaj zapowiadam, że będę robił w tym roku po prostu działo. Akurat wiosna idzie, więc można na zewnątrz, prawda, to zrobić. Nie trzeba w domu. Tak. Jest to duży plus. Ale jeszcze tak na zakończenie jedną rzecz chciałam tylko dodać, że teraz właśnie na David Icke jakby rozpracowaliśmy tam z jedną osobą taki ciekawy model działa, które też już robimy i naprawdę ludzie są bardzo zadowoleni z funkcjonowania tego. To jest mini działo, takie małe, metrowe, jednorurowe, czyli bardzo tanie w budowie, nawet gdyby chciał ktoś sobie sam zrobić. Tyle, że są tam zachowane pewne proporcje, według złotego podziału to jest zrobione, są duże kryształy w środku i ono jest silne, skuteczne i co ciekawe uzupełnia doskonale duże działo, ponieważ duże działo, duży hembaster będzie wysoko strzelał w cudzysłowie w wysokie warstwy atmosfery, a to mniejsze troszeczkę niżej. I w zależności od tego, jak wysoko, na jakiej wysokości są opryski, no tam będzie neutralizacja i tutaj, prawda? I to małe działko też tak dosyć oczyszcza, robi takie piękne niebieskie kółko nad domem, kiedy są właśnie opryski, to widać bardzo szybko i bardzo wyraźnie, zwłaszcza te niskie opryski. Także polecam obydwa działa sobie zrobić. Albo nawet zacząć od tego małego, a potem zbudować duże. No zobaczymy. No, na pewno część słuchaczy też będzie chciała sobie zrobić tego typu eksperymenty, zaryzykuje swoje pieniądze i czas, no żeby przekonać się po prostu jak jest. Którzy jakoś mają bardziej otwarty umysł, a nie to po prostu łykają to wszystko, co jest w tych mass mediach, w tej medialnej papce. No, generalnie po prostu można otwarcie powiedzieć, że tam są po prostu kłamstwa albo dezinformacja. Dobrze, może chciałabyś, nie wiem, bo będziemy już kończyli, to powiedzieć jeszcze tak do słuchaczy coś, parę słów. Taka jeszcze tylko dodatkowa rzecz, że warto się zainteresować też tym, żeby zmienić troszeczkę swój tryb życia i dietę i zadbać o siebie, ponieważ trochę trudne czasy nas czekają. zarówno jeśli chodzi o pryski, żywność, która jest modyfikowana i suplementy są nam odbierane, witaminy, minerały. Za chwileczkę to wszystko zniknie i zadbać już teraz o to, żeby mieć zdrowy i sprawny organizm, czyli po prostu wyjść z tych korporacyjnych sklepów spożywczych i marketów i zorientować się, jak można się żywić w sposób bardziej naturalny i dobry dla organizmu, ponieważ jeśli będziecie zdrowi i silni, to o wiele łatwiej wytrzymacie różne dziwne sytuacje, nawet promieniowanie. Zdrowy organizm poradzi sobie z tym o wiele lepiej niż słaby, osłabiony jakąś chemią, konserwantami itd. Także warto na to zwrócić uwagę i nie traktować, i nie odkładać tego na później. Naprawdę, teraz jest pora na to, żeby zacząć dbać o siebie. Póki jeszcze jest taka możliwość. To tyle. Tak na koniec jeszcze, tak przypomniało mi się pytanie, no do ciebie, bo tak z reguły zawsze zahaczam różnych ludzi, się pytam właśnie o te kwestie. Co myślisz o przyszłym roku, o 2012 roku? Coś będzie się działo, a może nic? Ja myślę, że w 2011, w drugiej połowie lub od wakacji lub pod koniec wydarzy się na tyle dużo, że ten 2012 to nam przemknie koło nosa. Naprawdę. Myślę, że teraz już wcześniej się zacznie dużo zmian, może nawet dobrych, może nawet ogólnoludzkich, takich pozytywnych, ponieważ ludzie są już totalnie, naprawdę totalnie zmęczeni tą sytuacją polityczną i finansową, która jest na świecie i po prostu system się rozsypie. To bez dwóch zdań, system się rozsypie. A czy przy pomocy jakiejś energii z kosmosu, czy po prostu ludzie sami dojdą do pewnych rzeczy i myślę, że się jakby zrobiła taki punkt krytyczny w tym momencie, dojdzie do takiego punktu krytycznego, że to wszystko pęknie. I ci, którzy są gotowi na zmiany, przejdą to łagodnie i będą gotowi jakby zmienić swoje życie całkowicie. Czyli na przykład wyobraź sobie, że siedzisz sobie przy komputerze, tak, a ja ci mówię, że jutro nie będziesz miał komputera, nie będziesz miał prądu. Halo? Ja jestem cały czas, tak? Słucham, zasłuchałem się. Sorry, przepraszam, bo myślałam, że znowu mi Skype wysiadł. Nie będziesz miał prądu, nie będziesz miał sklepu spożywczego, nie będziesz miał wody w butelce. I nie będziesz miał gazu i tak dalej, nie? I będziesz musiał żyć dalej. I czy jesteś gotowy na coś takiego? No, ja jestem gotowy jak najbardziej i słuchacze Teorii Chaosu też będą gotowi ze względu na to, że w kwietniu, w maju, pospieszyłem się, w maju rozpoczynamy cykl właśnie, jak sobie radzić w tego typu historiach, które nas prawdopodobnie czekają, a jeśli nie czekają nas w przyszłym roku, czy w tym roku, to na pewno w przyszłości gdzieś mogą się zdarzyć. Czyli chętnie się tam dołożę w którejś audycji, ponieważ mam bardzo fajny pomysł na to, ale to później. Super. Podyskutujemy na ten temat, także jest dużo jeszcze miejsca. Jak w ogóle ktoś z Was, słuchaczy, chciałby, ma jakąś wiedzę na dany temat właśnie w katastrofach, czy w ogóle o takich zjawiskach, zapraszam właśnie do tego, żeby uczestniczyć jako gość. Wyślijcie mi maila po prostu i uzgodnimy termin i wtedy będziemy mogli porozmawiać na antenie, coś ciekawego ludziom przekazać. Dobrze, Indi, ja Ci dziękuję bardzo za spędzony czas tutaj z nami, z milionami słuchaczy. Proszę, ja też dziękuję. No, to troszeczkę żart, nie miliony słuchaczy, no ale jednak setki ludzi, czy ściąga po prostu potem ten jako podcast, czy troszkę mniej po prostu, ale też słucha tej audycji. Także myślę, że tutaj w jakimś tam stopniu obudziliśmy ludzi na inną naukę, inne rzeczy, które gdzieś tam istnieją i warto by było po prostu spojrzeć się nimi, jeśli nie zająć, to tylko spojrzeć, dowiedzieć się, że coś takiego jest. Nawet jedna osoba, która dowiedziała się więcej, to już jest dużo. A myślę, że znacznie więcej dzisiaj było osób niż jedna. Także dobrze, będziemy powoli kończyć. Ja chciałem tutaj podsumować, to pewnie znasz takie słowa współpracownika Reicha, który powiedział takie słowa, no, między innymi o tobie. Jeśli wrodzy życiu ludzie u władzy nie zniszczą tego świata, być może ci, którzy jeszcze się nie narodzili, zrozumieją dzieło Reicha. To wypowiedział pod koniec lat 50. współpracownik, kiedy już Reich nie żył. jego współpracownik. I myślę, że oczywiście ty nie jesteś tą pierwszą częścią ludzi u władzy, bo nie jesteś człowiekiem u władzy, którzy chcą zniszczyć nasz świat. Natomiast jesteś tym człowiekiem, który się już narodził i zajmuje się tego typu rzeczami, prawda, które nie mieszczą się w głowie przeciętnego Kowalskiego. Mhm. Także... Oby nas było więcej. Tak, tak. To trzymajmy się właśnie tego, że dobrze. To teraz już jak zwykle nasz utwór końcowy uruchamiam. Trzymajcie się ciepło. Myślę, że ta audycja podobała wam się, skorzystaliście z niej w jakiś tam sposób, no i będziecie chcieli zobaczyć, czy da się za mniej niż 1000 złotych rozpraszać chmury albo walczyć z tymi chemtrails, smugami chemicznymi. Do usłyszenia za tydzień w radiu Kontestacja o tej samej godzinie, czyli po północy. Cześć! There's no one around for you to talk with. Do you talk to the trees? Do you know the story? Too far. story.